81. Сүре, Сүре Тәкбир. Мәккеде назыл болған 29 аят. Нәхайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның ісімі білен башлаймын. Күннің нұры өчкен чағда, юлтызлар төкілген чағда, тағлар гумран болған чағда, боғаз төгілер ташлы өтілген чағда, Явайы хайваллар топланған чағда, дыңызлар от болып, лауылдыған чағда, жанлар өз қаяшларға қошылған чағда, терек көмөтілген қызден сән қайсы гүнахин білен өлтүрілдің деп, соралған чағда, намы әмаллар ичылған чағда, асман ичіп ташланған чағда, дозақ қызытылған чағда, жәннет Тәқвадарларға екілләштірілген чағда, әр адам өзінің қылған яқшы-яман ішлеріні беледі. Күндізі ешірінгіші елтізлер білін. Патыдыған вақтыда ешірінгіған елтізлер білін қасам қылымен. Қаранғылыққы чүмген кечі білін қасам қылымен. Ерішкі башлыған сөбейі білін қасам қылымен. Құран хақиқатан Аллахның іззетлік бір әлчі арқылық назыл қылынған сөзі тұр. Бұ әлчі күшлік тұр. Аллахның дәргайы да мәртөвелік тұр. Пәріштілер оныңғы итаат қылғычы тұр. Бұ ерді о ішенжілік тұр. Яны асманда о ішенжілік тұр. Сіләнің әмірайыңлы Мұхаммед алейхиссалам мәжнүн әмәстір. О, Джибрилні хақиқатан Рүшен ұфықның шәрқыды көрді. Яны Мұхаммед алейхиссалам Джибрилні хақиқатан Рүшен ұфықның шәрқыды көрді. О, Мұхаммед алейхиссалам ғайыпны тәбліқ қалышта бехіл әмәстір. О, Құран қоғланды шейтанның сөзі әмәстір. Қаяғы барысылы. О, Құран бүтін әхлі жағынға нәсиет тұр. Сіләнің араңладың дін барысыды рауырыс болышының халайдығаллаға Құран нәсиет тұр. Пәкәт, әлемләнің пәрвердігәрі Аллах халығындылы, ондың сілер халайсылы. Яны Аллах халымығычы сілерінің халығыныңланың еч пайдысы йоқ.